Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimizde Bakara suresinin 1. ayetinden itibaren başlıyoruz. Rabbi Zülcelalimiz kitabımızın 2. sırada yer alan Bakara suremize bize neler emir buyuruyor? Bizi nelerden yasaklıyor? Bize neleri öğretiyor? Hep birlikte öğrenmeye çalışacağız inşallah. Rabbimiz bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adına başlıyoruz Bakara suremize. Kitabımızın diziliş itibariyle 87. sırada olması gereken, fakat kitabımızda 2. sırada yer alan bu sure. Yani nüzul sırasına göre 87. sırada, fakat kitabımızda Fatiha'dan sonraki ilk sırada yer alan kitabımızın en büyük suresi. 50 sayfalık sure. Evet, diğer surelerde olduğu gibi içinde bulunan telkin ve emirlerle Allah'ın gösterdiği yolda yürüyenlerin gerçek mutluluğa eren kimseler olacağını anlatır bu surede bize. Bu mutluluğa ermek için hep bu yola davet ve çağrı vardır. Bu eksen etrafında da sure imanın temellerini belirler. Uymayanların akıbetlerini ve sıfatlarını anlatır. Bu konular anlatılırken de ayetlerde Adem ve İsrailoğullarından örnekler verilerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din olan İslam'a uymak ilkeleri emredilir. Bu sure içerisinde kulluğumuzun gerekleri olan namaz, oruç, hac, zekat ve cihat emirleri farz kılınırken içki, kumar, faiz yasaklanır. Günlük hayatın ahengini temin için sosyal, ekonomik, politik ve uluslararası meselelerin çözümü için gerekli kanun ve düzenlemeler de belirlenir bu surede. Ayrıca nikah, evlenme, boşanma prensipleri de belirtilerek sosyal yardımlaşma sistemi olan infak ve zekatın değeri ve mecburiyeti de Müslümanlara önemle işaret edilir. Kur'an'ın en uzun suresi olup tek tek okunan harflerle başlayan surelerin ilkidir. Elif, la, mim. Evet, kitabımızda bu şekilde bazı surelerin başında elif, la, mim, elif, la, ra, elif, la, mim, sad, elif, la, değişik şekillerde kullanışları vardır. Taha, tasin, yasin, kafa, ya, ayn, sad gibi değişik şekillerde kitabımızda bu harflerin surelerin başında geldiğini görüyoruz. İlk olarak Bakara suresinde geliyor. Tefsirlerimize baktığımızda bu belirtilen harfler topluluğu şu anlamlara gelebilir. Bazı müfessirlerimiz pek çok anlamları olduğunu söylemişler. Değişik manalar atfedenler olmuşlar. Ama bunların cumhur dediğimiz gerçekten çoğunluğun söylediği ve çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre bu harfler şu anlama gelebilir. 1. Öğrenme harflerle başlar. Elif gibi, lam gibi, mim gibi harflerle başlıyor. Ondan sonra harfleri öğrendikten sonra kelimeler, kelimeleri öğrendikten sonra cümleler ortaya çıkıyor. İşte kişi Kur'an'ını öğrenmeye, kitabını öğrenmeye veya her bir şeyi öğrenmeye harflerle başlamış olabilir deniliyor. İkincisi olarak, işte Kur'an bu ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Buyurun, benzerini yapabilirseniz aynı harfleri kullanarak siz de yapın bakalım. Kur'an meydan okuyor bu harflerle. Bazı alimlerimiz de böyle demiştir. Elif, la, mim, elif, lam, ra, ya, sin, ha, mim, ayn, sin, gaf. Bütün bunlar kitabımızın bazı surelerinin başında olan ve Allah-u Zülcelal'in insanlığa meydan okumasıdır. Buyurun benzerini yapabilirseniz yapın. Pek çok denemeye girişenler olmuş tarih boyunca. Hepsi becerememiş. Bazı ayetleri, bazı sureleri, bazı kelimeleri karşısında bulunca acizliğini anlamış ve bu insan sözü olamaz, bu Allah sözüdür demişler ve vazgeçmişler. İşte bu elif, la, mim gibi, yasin gibi, hamim gibi sözler, harfler, harflerden oluşan kelimeler bu anlamada gelebiliyor. Veya Allah ve Resulü arasında bir şifredir. Allah bilir, peygamber bilir, onun dışında kimseye bildirilmemiş bu. Dolayısıyla biz de bilmek mecburiyetinde değiliz. Bu harfler üzerinde araştırma yapıp da elif şu anlamda, lam şu anlamda, mim şu anlamda veya şöyle şöyle olursa şöyle olur gibi detayına girmeye de gerek yoktur. Dördüncü olarak, son olarak da okuyanlara bir bildiridir. Yani dikkat edin, şu anda Allah'tan size vahyedileni okumak üzeresiniz gibi. Elif, la, mim, Ahmet'in sözü, Mehmet'in sözü, Ayşe'nin sözü, Fatma'nın sözü değil. Dikkat edin, Allah'ın sözünü dinlemek üzeresiniz. Kitabımızdaki bu harflerin geldiği sure başlarında daima ekseriyetle, çoğunlukla kitaptan bahsedilir. Bu harflerin arkasına hemen kitap gelir. Karşımıza kitap ve Kur'an konulur. İşte burada da aynı. Zalikel kitab, işte bu kitap var ya, şu elinizde okumakta olduğunuz kitap var ya, şu anlamaya çalıştığınız kitap var ya, la raybe fih, onda hiçbir şüphe yoktur. Şüpheye yer bırakmayan kitaptır bu. İçerisinde şüpheli hiçbir şey yoktur. Yani bu kitap başından sonuna kadar 6000 küsur ayetin her biri, acaba mı ki, olur mu ki, doğru mu ki denilecek bir tarafı yoktur. Hepsi doğrudur, şüpheye mahal bırakmaz bu kitap. İşte bu kitap şüphesizliğe götürür insanları. İşte bu kitap garantiye götürür, sağlama götürür bu insanları. Çürüklükten, karanlıktan aydınlığa götürür bu insanları. İnsanları her türlü şüpheden şüphesizliğe götürür bu kitap. İşte bu kitap şüphesiz, içerisinde yalan yanlış olmayan, en doğru sözler olan kitaptır. Ve insanları da hiçbir şüpheye yer bırakmadan doğruları öğretir bu kitap. Evet. Hüden lil müttekîn. Müttekiler için bu hidayet rehberidir. Nedir müttekî? Yolunu kitapla, peygamberle bulan kimse demektir. Müttekînin en kısa ve kestirme tarifi bu. Yolunu Allah'ın gönderdiği vahiy ile, kitapla ve peygamberiyle bulan kimseye müttekî diyoruz. Ne kadar müttekisiniz, yolunu kitapla, peygamberle ne kadar bulursan o kadar. Allah'tan korkun, Allah'ın azabından korkun ne kadardır? Ne kadar ayet bilirsen, ne kadar hadis bilirsen o kadardır. Öyleyse bu kitap müttakiler için, yolunu Allah'ın kitabıyla, peygamberle bulmaya çalışanlar için bir hidayet kaynağıdır ve bir hidayet rehberidir. Başkaları için değil, müttakiler için hidayet kaynağı. Ama bazı insanlar bu kitabı değişik vesilelerle, değişik maksatlarla kullanmaya çalışıyorlar. Bu kitabın küçük basımlarını ele avuca gelebilecek veya çok ufak ebattaki baskılarıyla insanlar evimde bulunsun, arabamda bulunsun, dükkanımda bulunsun, kazadan beladan korur diye kullanmaya çalışıyorlar. Bu kitap hidayet rehberidir. Kazadan beladan koruyacak karınca duası veya tılsımlar içerisinde bulunan bir kitap değildir. En çok trafik kazasının Türkiye'de olduğu belirleniyor dünya üzerinde. Yapılan istatistikler bunu gösteriyor. Türkiye'deki tüm arabalarda, araçlarda, minibüslerde, kamyonlarda, tırlarda En'am-ı Şerifler veya Kur'an-ı Kerimler dikiş lambasının orada sallanır durur. Kur'an oralarda sallanmak için gönderilmiş bir kitap değildir. Bu Kur'an diriler için indirilmiş bir kitaptır. Bu kitap dirilerin hayatını tanzim edecek, onları her türlü kötülükten, karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir kitaptır. Değilse evimize veya koltuğumuza astığımız zaman, hamaili şeklinde koltuğumuzun altında bulunduğu zaman bizi kazalardan, felaketlerden koruyan bir kitap değildir. Bu maksatla gönderilmiş bir kitap değildir. Müttaki olanlara, yolunu kitapla, peygamberle bulmak isteyenlere de hidayet rehberidir bu kitap. Evet, böylece Bakara suresinin ikinci ayetini okumuş olduk. Rabbimiz tabiri caizse Türkçe anladığımız için hüden lil müttekin iki nokta üst üste konulmuş oluyor. Nedir müttekiler? Müttekiler kimlerdir? Rabbimiz kendi kitabındaki ayetleriyle kendi kitabındaki söylediklerini açıklıyor. Yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri olmuş oluyor. Okuyacağımız üçüncü ayeti kerime. Hüden lil müttekin, müttekiler için hidayet kaynağı, hidayet rehberidir bu kitap. Nedir müttekiler? Müttekiler kimdir? İşte onun tarifi yapılıyor bu okuyacağımız ayet-i kerimelerde. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O müttekiler ki, o Müslümanlar ki, o kaliteli Müslümanlar ki, gaybe inanırlar. Nedir gayb? Gözle görülemeyen, akıl ve duyularla elde edilemeyen, ancak vahiy ile bilinen gerçekler. Allah Kur'an-ı Kerim göndermiş. Cennet vardır diyor. Deneyle, tecrübeyle cennetin varlığı tespit edilemez. Cehennem vardır deniliyor bu kitap içerisinde. Onlar da deneyle, tecrübeyle, akılla bulunması, bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Melekler var diyor bu kitap. Meleklerin varlığından bahsediliyor bu kitapta. İşte onların da akılla, bilgiyle, tecrübeyle, duyu organlarıyla tespiti mümkün değil. Tespiti bu şekilde mümkün olmayan bu hususlara gayb diyoruz. O müminler ki gaybe inanırlar. İslamiyet akıl ve mantık dinidir denir. Akıl ve mantık dini ise meleklere nasıl inanabiliyorsun? Aklınla meleklerin varlığını nasıl tespit edebiliyorsun? Cennetin, cehennemin varlığını, hesap ve kitabın varlığını akılla nasıl bilebiliyorsun? Evet, ilk nazarda Müslümanın, müttakinin tarifi yapılırken inanış açısından, itikat açısından insanların gaybe inandıkları söyleniyor. İşte gayb de akılla, mantıkla bilinmiyor. Dolayısıyla ilk inanacağımız şey Allah'ın varlığı. Var mı Allah? Görebilir miyiz? Nerededir? Ne zaman çıkar ortaya? Yok böyle bir şey. Yani kişi Allah'ı göremez, melekleri göremez, cenneti, cehennemi görüp bilme imkanı yok. Sadece bu kitapta Allah'ın tarif ettiği şekilde anlar ve inanmak mecburiyetindedir. Müslümansa gaybe inanacaktır. Gayb, tecrübeyle, deneyle, akılla, mantıkla öğrenilemeyen, bellenemeyen şeylerin Allah tarafından gönderildiğine inanmak demektir. İşte müttaki budur. Gaybe inanır. Allah'tan gelene inanır. Başka ikinci hususiyeti nedir? Müttakinin, Allah'tan korkan kimsenin ikinci özelliği ve hususiyeti nedir? Üçüncü ayet-i kerimede o da açıklanıyor. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazlarını doğru ve dürüst biçimde kılarlar. Tadili erkanlar riayet ederek kılarlar. Ve hayatlarında namaz ikame edilir. Yani gözükür. Biraz geniş ve kapsamlı olarak anlatalım bunu. İleride çok gelecek bu ayet-i kerime. Namazlarını ikame ederler. Ne demek bu? Namazlarını ikame etmek ne demektir? Evet. Hayatlarını düzenleyen namazlarına dikkatli ve devamlıdırlar. Namazlarını hiç aksatmazlar. Karada, denizde, havada, yolculukta, pancarda ve harmanda namazlarını hiçbir zaman aksatmazlar. Bazı Müslümanlara bakıyoruz. Yola gidiyor. 3 günlüğüne yolculuğa çıkıyor. Ticari maksatla veya değişik maksatlarla. 3 gün boyunca namaz kılmıyor. Niye namaz kılmıyorsun kardeşim sen? Kazaya bıraktım diyor. Namaz kazaya bırakılmaz. Namazın kazaya bırakılmasıyla alakalı Peygamberimizin sünnetinde ve 23 yıllık hayatındaki tatbikatında gördüğümüz şu. 1. Kişi uyuyakaldıysa uyandığı zaman namazını kaza eder. Mesela çok yorgunduk. Dişimiz ağrıyordu, başımız ağrıyordu, uyuyamadık. Gece saat 3'ten sonra uyuduk ve sabah namazını geçirdik. Kişi uyandığı zaman sabah 7'de namazını kılabilir. Uykudan dolayı namaz kazaya bırakılabilir. İnsanlara arız olan bir illettir bu. Ama uykudan dolayı namaz kazaya bırakılırmış diye tüm sabah namazlarını kazaya bırakmak olmaz. Müslüman çalar saatini kuracak, telefonunu kuracak başucuna, namaza saat 5'te kaldıracak onu. 5'te namazını kılacak. Namazın kılınabileceği vakit yaz ve kış hangi saatlerdeyse o saatlere nasıl ki Ramazan'da sahur için kuruyorsak Müslüman saatini kuracak ve namaza kalkacak. Namazın kazaya bırakabileceği ikinci bir husus. Dinimizde, kitabımızda, Peygamberimizin tatbikatında ve hadis-i şeriflerde. Unutmak olur ya insanlar değişik musibetler başına gelir de bazen unutabilir. Adını bile unutuyor insan musibet karşısında. Deprem felaketi, sel felaketi, yangın felaketi. Böyle bir felaket, trafik kazası felaketi karşısında adam namazın vaktinin geçtiğini unutabilir. Hatırladığı an kılacaktır. Üçüncü durum, baygınlık, koma hali. Tansiyonumuz yükseldi veya değişik bir şekilde komaya kaldırıldık. Komada 18 saat, 22 saat, 26 saat kaldık. Kaç vakit namazı geçirmiş isek koma halinde ayılınca o namazları kılarız. Bunun dışında, bu üç hususun dışında uyku, unutma ve baygınlık koma halinin dışında namazı kazaya bıraktırabilecek hiçbir engel yoktur. Müslüman hastayken namazını kılacak. Müslüman savaştayken namazını kılacak. Müslüman her halükarda namazını kılacak. Yolculukta kılacak, pancar döneminde kılacak, harman döneminde kılacak. Bazı kardeşlerimiz, çiftçi kardeşlerimiz harman zamanı birkaç gün namazları kılamıyoruz diyor. Niye? Vakit ayıramıyoruz. Olur mu öyle? tuvalete nasıl vakit ayırıyorsam, yemek yemeye nasıl vakit ayırıyorsam, mutlaka namaz kılmaya da vakit ayıracaksın. Bu da zarurettir, bu da ihtiyaçtır. Tuvalet ihtiyacını birkaç gün kazaya bırakabiliyor musun? Hayır. Öyleyse namazda kazaya bırakma imkanı ve ihtimali yok. Harmanda, pancarda, karada, denizde, havada, yurt dışında ve yurt içinde, cami bulunan yerde veya bulunmayan yerde. Mesela yurt dışındayız, Roma'dayız, Brüksel'deyiz, Tokyo'dayız, Washington'dayız. Namaz vaktinin girdiğini, o bölgede öğle namazının vaktinin ne olduğunu biliriz, öğreniriz ve hemen cami bulma imkanı yoksa ceketimizi çıkarır bir parkta, bir bahçede serer ve orada namazımızı kılarız. Namazın ikamesi bu demektir. Yani Müslüman 24 saatinde günde 5 vakit namazını kılacaktır. İlk vaktinde kılması daha faydalıdır, daha faziletlidir. Ama namazın kılınmayacağı bir an ve zaman yoktur. Peygamberimizin savaşta da namazı kıldığını görüyoruz. Sadece Hendek Savaşı'nda 3 vakit namazı kılamamış. Öğle, ikindi ve akşam namazlarını savaşın şiddetinden dolayı kılamamış. Peygamberimizin 23 yıllık hayatında namazları arka arkaya 3 sefer kılamadığı tek vakit Hendek Savaşı'nda olmuş. Yatsı namazının önünde o vakit namazlarını kılmış, arkasından da yatsıyı kılmış Peygamberimiz ve lanet okumuş. Bizi namazlarımızdan alıkoydular bunlar diye. Onun dışında Peygamberimizin katıldığı pek çok savaş ve seriyeler var. Peygamberimizin dönemindeki yapılan savaşlar, seriyeler, yani 5-10 kişilik ekiplerle yapılan savaşlar veya 10 bin kişi, 5 bin kişi, 3 bin kişiyle yapılan savaşlar. Tüm bu savaşlarda da namaz vakti gelince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam komutan olarak imam oluyor. Savaşa katılan askerin yarısı imamın arkasında cemaat oluyor. Peygamberimiz onlara bir rekat kıldırıyor. Tekrar ikinci grupla ikinci rekatı kılmak suretiyle imam iki rekat kılmış oluyor. Cemaat birer rekat kılıyor. Seferdeki kılınan, savaştaki kılınan bu namazla alakalı değişik detayları dinleyicilerimiz seferde ve yolculukta kılınan namaz bölümüne veya hadis kitaplarımızın savaştaki kılınan korku namazı bölümüne bakabilirler. Bazen asker bir rekat kılmış oluyor veya ikinci rekatı asker kendisi tamamlıyor şeklinde rivayetlerde var. Yani savaşta bile, kılıç kalkan savaşında bile karşıda düşman askeri savaşıyor, namaz vakti girince cemaatle namaz kılınıyor savaşta dahi. Namazın ikamesi bu demektir. Gecede ve gündüzde, yolculukta ve yolcu olmadığı anlarda kişinin 5 vakit namazı ihmal etmeden kılması demektir. 7'den 70'e herkes kılacak bu zaman namazı. Sabahleyin erkenden çocukları namaza kaldıracağız. Namaz henüz farz olmadı bu çocuğun için, kaldırıyoruz alıştırmak için. 6, 7, 8 yaşındaki çocuğun başını örtmesini emredeceğiz. Daha bu çocuğun başını örtmesine gerek yok. Alıştırmak için gerek vardır ve örtecek. Annesine ve ninesine benzeyecek çocuk. Şimdi bakıyoruz, 70 yaşında bir babaanne, onun yanında gelin hanım, onun yanında torun, onun yanında bir daha torun. Kıyafetlerine bakıyoruz, en büyükten itibaren bu 4 kişinin kıyafetine hiç birbirine benzer tarafları yok. Yani yavaş yavaş yaş küçüldükçe açıklık artıyor, müstehcenlik artıyor. Böyle olmayacak. 7'den 70'e dede de, torun da, nine de, torun da, gelin hanım da, kız da, hepsi de başını örtecek. Örtme yaşı değil, alıştırmak için mutlaka örtülecek. İşte namaz da böyle. Sabahleyin kalk borusu çalacak evimizde. 5, 6, 8 yaşındaki çocuğumuz da kalkacak, bizimle birlikte namaz kılacak veya babasıyla birlikte camiye gidecek veya annesiyle birlikte namaz kılacak. Henüz farz olmadı buna, alışacak. Eğer farz olmadı diye alıştırmaz isek, yaşı 15'e 20'ye varınca mümkün değil namaza yaklaştırmamız. Mümkün değil başını örtürmemiz. Ondan sonra ne olacak? Bizim kızımız, bizim oğlumuz isyan ediyor, namaz kılmıyor. Niye böyle oldu? Benim çocuğum niye böyle oldu? Kimseyi suçlamaya gerek yok. Herkes kendisini suçlasın. Ben bu çocuğa çocukluğundan beri namaz şuurunu vermedim de bu suç benimdir. Başını örtmesi şuurunu vermedim, bu suç benimdir diyecek. Anneler ve babalar kendilerini suçlayacaklar. Müttakinin, kaliteli Müslümanın özelliklerinden ilki gayba inanacak. Görmediği Allah'a, görmediği meleklere, görmediği cennete, cehenneme, hesaba, kitaba, ahirete inanacak, arkasından da Müslüman olduğunun belirtisi olan namazı 5 vakit kılacak. Bu 5 vakit farz olandır. Farzın yanı sıra Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için nafileleri de kılacaktır Müslüman. Nafile nedir? Fazladan kılınan namaz. Namazların önünde ve arkasında kılınan sünnetler nafiledir. Ayrıca kuşluk namazı, evvabin namazı veya gece kılınan teheccüd namazı. Bunlar da fazladan kılınan nafile namazlar cümlesindendir. Müslüman farzların yanı sıra Allah'a daha yakın olabilmek için nafile ibadetlerini de artıracaktır. İbadetlerin içerisinde namazın da nafilesi vardır. Sünnet namazların tümü nafile, ayrıca kuşluk namazı veya gece kılınan namazlar, kişinin eli boşaldığında kılacağı namazlar da bu şekilde nafile namazlar hükmündedir. Evet, Müslüman namaz da kılacak. Birileri diyordu ki, ben istediğim kadar rekat namaz kılayım hocam ama bana hiçbir zaman fakire fukaraya yardım et, cebinden paranı bir başkasına ver deme diyordu. Niçin? Para vermeyi sevmiyorum. Elimdeki parayı bir başkasına aktarmayı sevmiyorum. Ama günde 5 vakit namazsa 10 vakit kılayım fakat cebimden 5 kuruş çıkmasın diyordu. Olmaz. Böyle bir model Müslümanlık yok. Rabbimiz namazla birlikte infakı da zikrediyor daima. İşte kitabımızın ilk başındaki 2. sure Bakara suresinin hemen 3. ayeti. Müslüman namazını ikame edecek, namazını dosdoğru tutacak. Karada, denizde, havada genç, ihtiyar hepsi namazlarını kılacaklar. Ayrıca وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ bizim kendilerine verdiğimiz maldan, mülkten, servetten, makamdan, koltuktan, sıhhatten, afiyetten de mutlaka bir başkasına verecek, infak edecektir. İnfak nedir? Kişinin Allah tarafından kendisine verilen maldan, mülkten ve imkanlardan bir başkasını veya başkalarını istifade ettirmesi. İnfak budur, biz de infakımızı yapacağız. Müslümanız diyorsak, Allah'ın emrini tutuyorsak, Allah'ın emrine göre yaşamak istiyorsak, işte kitabımızın 2. suresinin 3. ayetinde Allah diyor ki, namazını kılacaksın ve infak da edeceksin. Param yok, imkanım yok, hiç kimseye verebilecek kuruşum yok benim. Zaten ben ilden alıyorum, başkaları bana veriyor diyen kişi de Allah tarafından kendisine verilen sıhhat nimetini, vücut nimetini, göz kulak nimetini, afiyet nimetini Allah'ın yolunda başka insanların istifadesine harcayacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok hadis-i şeriflerinde hiçbir imkanın yoksa bile güler yüzle tatlı dille dahi olsa insanlara iyilik et diyor. Yarım hurmayla da olsa cehennemden korun diyor. Ne demek bunlar? Yani basit görme hiçbir iyiliği. En ufak iyilikleri dahi basit görme. İnsanlara yardımcı olmaya çalış. Bu sadece parayla olmaz. Bağısına akıl verirsin. Adam bilmiyor, görmemiş hiç. Sen de o konuyu biliyorsun. Ona yardımcı oluvermek, bu da bir nevi infaktır. Bir kör veya topal geçemiyor, sağa sola bakıyor, birinden yardım istiyor. Hemen onun elinden tutup karşıya geçirivermek, bu da bir yardımdır. Bu da bir infaktır. İlla parayla olacak diye bir şart yok. Ama Allah, benim size verdiklerimden infak edin diyor. Vermediyse zaten bir şey istemiyor. Bende bir şey yok zaten dersen infak etmeye gerek yok. Ama Allah sana sıhhat verdiyse, afiyet verdiyse, göz kulak verdiyse, o verdiği imkanları, o verdiği nimetleri Allah'ın yolunda harcamak, sarf etmek, Allah'ın rızasını kazanma yolunda değerlendirmek de bir nevi infaktır. Müslüman kardeşlerimiz de Allah'ın kendilerine verdiği her türlü imkandan başkalarını istifade ettirecekler ve vermeyi de bilecekler. İnfak da budur. Evet, namazdan sonra 3. özelliği de infaktır. Yani vermesi gerekeni verecektir. Yapması gerekeni yapacaktır. Evet, devam ediyor müminin, müttakinin, Müslümanın özelliklerinden 4.sü. Bakara suremizin başındaki ayetlerde, 4. ayette de yine 4. özelliği sayılıyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. O müminler ki, o müttakiler ki, o Müslümanlar ki, gayba inanıp namazlarını ikame eden, Allah'ın kendilerine verdiği imkanlardan başkalarını istifade ettiren o insanlar ki, kendilerine indirilen kitabın başından sonuna kadar inanırlar, ne varsa içinde. İki kapak arasında 6247 ayet var. tüm bu ayetlerin hepsinin Allah'tan geldiğine inanır. Bu ayetler içerisindeki emirleri yerine getirir. Bu ayetler içerisindeki yasaklamalardan da uzak durur Müslüman. Evet, kendisine indirilen kitaba inanır. Sadece bu kitap mı indirildi Allah tarafından? Hayır. Daha pek çok kitaplar da indirilmiş. Bu son kitaptır. Son peygambere indirilen son kitaptır. Bu peygamberden önce de bazı peygamberler gelmiş geçmiştir. Onlara da değişik şekillerde değişik kitaplar indirilmiştir. Müslüman, mümin, müttaki gaybe inandıktan sonra, namazını ikame ettikten sonra özellikler böyle sayılıyor. Kendisine verilen imkanlardan başkalarını da istifade ettirdikten sonra, infakını da yaptıktan sonra, kendisine indirilen kitaba iman ettikten sonra, kendisinden önceki peygamberlere de kitapların indirildiğini, peygamberler gönderildiğini bilecek, onlara da inanacaktır. وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ahiret inancı da çok sağlam olacaktır. Ahiretin varlığından kesin bir bilgiyle de emin olacak Müslüman. Bugün insanlar amentü dediğimiz şeyi okuyor. Allah'a inanıyor, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, hesap ve kitaba, hayır ve şerre inandığını söylüyor ama ahiret için hazırlığı yok. Dolayısıyla ahiret inancı yakini biçimde algılanmıyor ve inanılmıyor demektir bu. Rabbimiz de bize diyor ki وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ahiret inancı da sağlam bir şekilde olacak. Sağlam bir şekilde ahiretin varlığına da inanacak kişi, sağlam bir şekilde ahiretin gerçekleşeceğine de inanacak kişi, dolayısıyla ahirete de hazırlık yapacak. Bazı tefsirlerimizde şöyle bir malumat verilir. İnsanların ahiret inancına yakini biçimde inanmadıklarından dolayı. Bir kadıncağız birkaç aylık hamile olur, hemen hazırlığa başlar. Çocuğum doğacak, bu çocuğa şunları giydireyim, şu hazırlığın içerisine gireyim diye. Belki de ölecek, karnındaki çocuk da ölü doğacak. Veya o günü görmeden bitecek her iş ama mutlaka bir belirti var ya, doğuracağı çocuk birkaç aylık oldu ya, hemen hazırlığa başlar. Bu kadıncağızın çocuğun doğmasına dair inancı yakini bir iman olduğundan dolayı hazırlığını yapar. Değilse inanmasa hiçbir hazırlık yapmasına gerek yok. Bu kadıncağız bile henüz doğmamış çocuğu için hazırlık yapıyorsa, Müslümanım diyenler de, ahiret inanıyor, ahirete inanıyorum, ahiretteki hesabın varlığına inanıyorum diyenler de, eğer gerçekten inanıyorlar ise ahiret için hazırlıkta bulunmalılar. Ahiret için hazırlıklarını sürdürmeliler, bu hazırlığa devam etmeliler, bu hazırlığı yapmalılar. İşte ahiret inancının yakini biçimde olması da, ahirete imanın gerçek biçimde olması da hazırlıkların yapılmasıyla mümkündür. İşte insanlar da bugün gerçekten bakıyoruz, ahirete inanıyorum diyor, namaz yok. Ahirete inanıyorum diyor, ibadet ve kulluk yok. Ahirete inanıyorum diyor, insanları aldatmaya devam ediyor. Ahirete inanıyorum diyor, her türlü sahtekarlık üzerlerinde. Nasıl ahiret inancı bu? Madem ahiret var, hesap var, cehennem var, ateş varsa orada yanacağını düşünmüyor musun? Orada hesap vereceğini düşünmüyor musun? Süde su karıştırırken, malın kalitesiyle kalitesini bir arada satarken Allah'tan korkmuyor musun? İnsanları aldatırken ahiretteki hesap kitap aklına gelmiyor mu? İşte ahiret inancının yakini biçimde olması, yani öteki dünyadaki hesap ve kitabın gerçekten varlığının kesin bir bilgiyle inanılması gerektiğini Rabbimiz bize burada Bakara suremizin 4. ayetinde açıklıyor. Sen de ben de ahiret inancına gerçekten inanıyor isek, yakini olarak oranın mutlaka varlığını ve kesin olarak o günle karşılaşacağımızı biliyor isek, o güne hazırlanalım. O gün için yapmamız gereken ibadet, taat ve kulluğu artıralım. O gün için yapılması gereken her şeyi bugünden yapmaya çalışalım ki cenneti elde edenlerden olalım. Böylece Rabbimiz 4. ayeti kerimede de Müslümanların, müttakilerin özelliklerinden kendisine indirilen kitaba, kendisinden önceki indirilen kitaplara da inandığı gibi ahiretin gerçekten gerçekleşeceğine ve olacağına da yakini biçimde inanırlar buyuruyor. 5. ayet. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Gerçekten bu inanç üzere olan, bu yaşantı üzere olan kimseler hidayet üzeredirler ve Rablerinden gönderilen hidayete bunlar yapışmış demektir. Okuduğumuz hemen 4 ayet. Bu 5. ayette zaten onları belirtmiş oluyor. 5 ayet içerisinde Rabbimiz özetlemiş oldu. Müslüman olmanın, gerçekten hidayet üzere olmanın ve gerçekten kurtulan kimselerden olmanın, mutluluğa erecek kimselerden olmanın özetini veriverdi bize. Elif Lam Mim. Dikkat edin, Allah'tan gelen sözü dinlemek üzeresiniz. Bakara suresinin ilk 5 ayetini dinlemek üzeresiniz. Dikkat edin, dikkatlerinizi dağıtmayın. Zalikel kitab, işte şu kitap var ya. La raybe fih, onda şüphe yoktur. O hiçbir şüpheye yer bırakmaz. O insanların kafalarındaki, kalplerindeki, zihinlerindeki, inançlarındaki her türlü şüpheyi izale eder, yok eder. Hüdellil müttekin, bu kitap müttakiler için hidayet rehberidir. O müttakiler ki, o Müslümanlar ki, ellezine yu'minune bil gayb, görmedikleri Allah'a, meleklere, cennete, cehenneme, hesaba, kitaba inanırlar. Ve yuqimune salate, bu inançlarını da hayatlarında göstermek üzere namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar. Ve mimma razaknahum yunfikun, Allah'ın kendilerine verdiği imkanlardan başkalarını da istifade ettirirler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ, o müminler, o müttakiler ki kendilerine indirilen kitabın başından sonuna kadar tüm ayetlerine inanırlar, hepsini okumaya, öğrenmeye ve hayatlarına aktarmaya, yaşamaya çalışırlar. Ayrıca bu kitapla birlikte önceden gönderilmiş pek çok kitabın da olduğuna inanırlar. Ayrıca ahiretin de gerçekleşeceğine, ahirette hesabın ve kitabın da olacağına yakini biçimde, gerçek biçimde inanırlar ve hazırlıklarını da ona göre yaparlar. Evet, işte bunlar, bu özellikte olanlar, ulaike ala huden min rabbihim, hidayet üzeredir bunlar. Doğru yol üzeredir bunlar. Allah'ın gönderdiği doğru yola yapışmış, o yolda hareket eden kimselerdir bunlar. Ve ulaike humul müflihun, işte köşeyi dönenler de, gerçek mutluluğa erenler de onlardır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Böylece kitabımızın ikinci sırada yer alan Bakara suresinin ilk 5 ayetinde müminlerin özelliklerinden bahsedildi. Mümin kimdir? Onun tarifi yapıldı. Özet olarak müminin tarifi ve kurtulacak insanın tarifi yapılmış oldu bizlere. Devam ediyoruz Bakara suremize. Kitabımızın ikinci sayfasına geçiyoruz. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn. İkinci sayfadan itibaren 6. ayetle birlikte Rabbimiz kafirlerden bahsediyor. Müminleri 5 ayeti kerime ile açıkladı. Müminlerin özelliklerini ana hatlarıyla 5 ayet-i kerime ile açıkladı. Şimdi sıra geldi kafirlere. İnanç yönünden insanların durumu açıklanıyor. İnanç yönünden insanlar iki durumdadır. Ya mümindir ya kafirdir. Kafirler de iki durumdadır. Ya dört dörtlük kafirdir veya yarım yamalak kafirdir, yani galleş kafirdir, yani iki yüzlü kafirdir, ona da münafık diyoruz. Rabbimiz bundan sonraki okuyacağımız ayetlerde kafiri açıklayacak, ondan sonra da kafirin birkaç tane yüzü olanını açıklayacak bizlere. İki ayeti kerimeyle de Rabbimiz bize kafiri açıklıyor. İşte Bakara suremizin 6 ve 7. ayetleri kafirin özelliklerinden bahsediyor ve kafiri bize iki ayet kerimeyle açıklayıveriyor. Mümini 5 ayet-i kerimeyle açıkladı. Kafiri 2 ayet-i kerimeyle açıklayacak. Münafığı ise pek çok ayet-i kerimelerle bize anlatacak. Niçin? Münafık soğan kabuğu gibi 2'den fazla, 3'ten fazla, 5'ten fazla, 8'den fazla yüzü olduğu için, maskesi olduğu için, ondan korunma imkanı zor olduğu için münafıkların tanıtımını 5-10 ayet-i kerimeyle yapacak Rabbimiz. Mümini 5 ayet-i kerimeyle, kafiri 2 ayet-i kerimeyle, münafığı ise pek çok ayet-i kerimeyle bize açıklayacak. Onlardan korunmamız daha rahat olsun, onları daha iyi tanıyalım diye. İşte kafirin tanıtımı geldi 6. ayetle. İnnellezine keferu, o kafirler var ya. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, Allah peygamber tanımayız diyenler, dört dörtlük kafirler diyebileceğimiz kimseler var ya. Bunları da tanımamız mümkün. Çağımızda da var. Geçmiş çağlarda da örnekleri var bunların. Birileri diyordu ki 5-10 sene evvel geberdi gitti. Biz Allah, peygamber tanımayız diyordu. Türkiye'li kafirlerden biri. Dört dörtlük kafirlerden biri. Allah, peygamber, Kur'an tanımıyoruz. Cenaze merasimi tanımıyoruz. Bizim leşimizi köpeklerin önüne atın yesinler. Bizim için ayrıca cenaze merasimi tertiplemeyin diyordu. İşte bu dört dörtlük kafir. Ben Allah da peygamber de tanımam. din iman tanımam, cenaze merasimi tanımam, cenaze namazı tanımam, ne yaparsanız yapın benim ölümü fark etmez. Yaşantı dünya hayatından başkası değildir diyordu. Buna dört dörtlük kafir diyoruz. İlerideki ayetlerde münafık tarif edilirken onlar da birden fazla yüzü olan, görüntüsü olan kimseler açıklanacak. Onlar Müslümanın yanına geldiğinde Müslümanız diyor, camide namaz kılıyor. Ama kafirin yanına vardığında da Müslümanı aldatmak için yapıyoruz biz bu işi. Esasında biz sizdeniz demek suretiyle onların değişik özellikleri açıklanacak bize. Dolayısıyla münafığın maskesi ve yüzü birden çok fazla olunca tanınması zor olacağı için Rabbimiz bize onları daha fazla ayet-i kerimeyle açıklığa kavuşturacak. İşte kafirler, dört dörtlük kafirler. اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onları sen Allah'la, peygamberle, kitapla, cennetle, cehennemle uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Onlar inanmazlar. Adam inanmıyor. Git kardeşim diyor. Bu devirde 21. asırda çağ atladık. İnternet çağında, bilgisayar çağında yaşıyoruz. Allah'la peygamberlik işimiz kalmadı. Her şey bir düğmeyle hallediliyor diyor. Bu şekilde söyleyen insanlar var bugün. Kur'an mı? Orta çağda gelen bir kitap. Kapat onu, o okunmaz diyor. Kur'an'a, peygambere dil uzatıyor. Öyle ki dinlemeye bile yanaşmıyor. Bir zamanlar bir şerbet münasebetiyle çağrılmıştım bir yere. Cemaat tamamlandı mı, kız evinden, oğlan evinden herkes geldi mi diye ev sahibine sordum. Evet dediler, tamam. Bir Kur'an-ı Kerim getirin de birkaç ayet okuyalım dedim. Biri çıktı kalktı oradan. Şimdi Kur'an okunur mu dedi. Ne zaman okunacak dedim. Buraya dedi şerbet içmeye gelindi. Burada dedi radyo teyip sonuna kadar açılacak. Burada içeceğiz, yiyeceğiz, gelip geçeceğiz. Kur'an'ın okunmayacağı yer yoktur. Tuvalette ve banyoda okunmaz. Onun dışında her yerde okunur. Gel okuyalım da dinleyelim hep birlikte dedim. Adam beni dinlemedi. Bir yaz günüydü. Çıktı balkona. Ben 45 dakika konuştum. O da 45 dakika beni dinlemedi. Ne demek bu? Yani Kur'an'ın ne Arapçası ne Türkçesi. Hiçbir sözcüğü kulağıma girmesin diye iman etmiyor ve bu şekilde de imansız olduğunu ortaya koyarak kendisini ortaya koyuyor. Burada Kur'an okunur mu? Niçin okuyacağız? Ne gerek var Kur'an'a diyor. Ben Kur'an'ı bitirdim, kapattım. Şerbet içilecek, o da içeriye girdi balkondan. İşte bu dört dörtlük kafir modeli. Bugün de var, dün de vardı, kıyamete kadar da olacak. Bu tip kafirlere sen her türlü uyarıyı yapsan da yapmasan da fark etmiyor. Bazısı ben gavurum diyemiyor. Ben de Müslümanım. Benim dedem Osmanlı'nın son müftilerindendir. Babaannemin 60 sene önce hacca gittiğindeki çektirdiği resim var başörtülü. Evimde asılı duruyor diyor. Ben gavurum demiyor, diyemiyor, korkuyor gavurluktan. Ama dedesinin 100 sene evvelki dedesinin Müslüman olduğunu, 60 sene evvelki babaannesinin başörtülü fotoğrafının evinde asılı olduğunu söyleyen bugün de dört dörtlük kafirler var. Ben gavurum diyemiyor. Namaz kılar mısın? Hayır. Oruç tutar mısın? Hayır. Allah peygamber tanır mısın? Hayır. Allah'ın emirlerine göre mi hareket edersin? Hayır. Ama ben de Müslümanım diyor. Nüfus kağıdıma bak istersen Müslüman yazıyor diyor. Öyleyse kafirler hangi tür olursa olsun, hangi dönemde olursa olsun, sen onları Allah'la, peygamberle, Kur'an'la, cennetle, cehennemle uyarsan da, uyarmasan da fark etmiyor onlar için. Müsavidir. İstersen saatlerce anlat değişmiyor, istersen bir cümle söyle değişmiyor. Fark etmiyor onlar için. Onlar inanmıyorlar. İnanmaya yanaşmıyorlar, inanmaya yaklaşmıyorlar. Dolayısıyla kafir her zamanda ve her zeminde inançsız olduğunu ortaya koyuyor. Ben kafirim diyor. Kimisi dört dörtlük kafirim diyerek ortaya koyuyor bunu. Kimisi de saklayarak babasının, dedesinin Müslüman olduğunu söylemek suretiyle yaşantısıyla gösteriyor bunu. Bu tip kimseleri sen her türlü modelle, her türlü ikaz metotlarıyla uyarsan da uyarmasan da fark etmiyor. Bunlar imana yanaşmıyorlar. 7. ayet. Bakara suremizin 7. ayeti. Kitabımızın 2. sırada yer alan Bakara suremizin 7. ayeti. İlk 5 ayetinde Müslümanlar tarif edildi. 6. ve 7. ayetlerde kafirlerin tipik modelleri çiziliyor karşımıza. Evet, Rabbimiz bu 7. ayette de buyuruyor ki: "Hatemallahu ala kulubihim." Allah bu kafirlerin kalplerine mühür basmıştır. "Ve ala sem'ihim." Gözlerine de, kulaklarına da mühür basmıştır. "Ve ala ebsarihim." gözlerine de ışığa ve perde çekmiştir. Ve lehum azabun azim, bunlar için çok acıklı bir azap hazırlanmıştır, cehennem azabı. Ne demek? Mühür basılmış ne demek? Seçim zamanında sandık mühürleniyor, iple bağlanıyor, mühür basılıyor. Veya vergi dairesinin emirlerine uymadığı için 3 günlük kapatılıyor. Büyük bir levha asılıyor, kapı mühürleniyor. Bu kafirlerin mühürlenmesi nasıl, böyle bir şey mi? Gözle görülen bir şey mi bu mühür? Onu gözle görmüyoruz ama gerçekten tatbikat, icraat ve yaşantı olarak onların mühürlendiğini Rabbimiz bize böylece anlatıyor. Bakara suresinin 7. ayetinde. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ne demektir bu? Kalpleriyle her şeyi bilirler. Her türlü kafirliği bilirler. Her türlü Allah peygamber düşmanlığını bilirler. Her türlü İslam'a zarar vermeyi bilirler, anlarlar, algılarlar. Ama İslami yönde hiçbir bilgileri yoktur. İslami yönde Müslümanlara hiçbir yardımları yoktur. Kalpleri bu yönde mühürlenmiştir adeta onların. Kalplerine mühür basılmıştır onların. Kalpleri mühürlü olduğu için de bunlar İslami, Müslümanca olan, Allah'tan gelen, peygamberden gelen şeylere karşı duyarsızdırlar. Kalpleri mühürlendiği için onlara karşı hele vazgeç bu işten, boşla bu işleri, şimdi zamanı mı demek suretiyle onları dinlemek dahi istemezler. Kalplerine bu şekilde mühür basılmıştır. Kalpleri hakka ve hakikate karşı mühürlüdür ama onun dışındaki her türlü şeytani işe, onun dışındaki her türlü bozuk düzen işe karşı bunlar açıktırlar. Şeytanın tuzaklarına karşı, şeytanın saptırmalarına karşı bunlar devamlı açıktır. Kalplerine mühür yoktur. Daima şeytanın saptırmasıyla, azdırmasıyla bunlar hayatlarını sürdürürler. Ve ala sem'ihim, kulaklarına da bunların mühür basılmıştır. Hakki hakikati duymazlar, duymaya yanaşmazlar. Az önceki verdiğimiz misalde olduğu gibi. Duymamak için balkona kaçıyor adam. Kur'an okumayı duymayayım diye, okunan Kur'an'ı dinlemeyeyim diye kaçıyor. İşte bunların kulaklarına da Allah mühür vurmuştur. Her türlü bozukluğu, her türlü günahı, her türlü Allah'a, peygambere isyanı duyuyor. Her türlü kötülükleri işitiyor. Her türlü kötülükleri her an dinliyor ama doğruları dinlemeye yanaşmıyor. Sen doğruyu söylemeye başladığında ağzını kapatmaya çalışıyor. Kitabımızın değişik surelerinde ve ayetlerinde geçmiş toplumların peygamberlerin mesajlarına kulaklarını tıkadıklarını, hatta elleriyle onların ağızlarını kapattıklarını görüyoruz. Geçmiş toplumlarda peygamberlerin sözünü dinlememek için insanlar peygamberlerin ağzını kapatmak için ellerini o peygamberlerin ağzına götürüyorlardı. Veya o peygamberlerin mesajını dinlememek, dinlettirmemek için değişik gürültüler ortaya çıkarıyorlardı. Bugün de aynı. Peygamber mesajına insanlar kulak vermesin, Allah'ın mesajına insanlar kulak vermesin, doğruyu öğrenmesinler diye pek çok kanallar bu yönde hareket ediyor, bu yönde faaliyet gösteriyor. Dünya üzerindeki medyanın tamamı insanlar Müslümanlığı, İslam'ı öğrenmesinler, İslami faaliyetlerden yoksun kalsınlar diye binlerce kanal açmışlar. Tüm bu kanallarla İslam'ı, Müslümanlığı kötüleyerek doğruyu, hakikati onlara duyurmamaya, onları yalan ve sahte şeylerle meşgul etmeye çalışıyorlar. Tüm kanalların yaptığı vazife bugün bu. Düşünün, bakın hangi kanalda kaç tane ayet, hangi kanalda kaç tane hadis, hangi kanalda kaç tane Müslüman olabilmenin modelleri öğretiliyor insana. İş meydanda. Hepimiz bakalım. Günlük okuduğumuz gazetelerden tutalım, dinlediğimiz radyo kanallarına, televizyon kanallarına varıncaya kadar. Hangi kanalda, hangi ayarda insanlar İslam'ı öğreniyor? Günlük 5 vakit namazı öğreten bir kanal var mı? İslam tarihinden, siyerden bahseden bir kanal var mı? Tefsirden, hadisten bahseden bir kanal var mı? Sahabe hayatından bahseden bir kanal var mı? Bunları öğreten belli bir saat var mı? Belli bir kimse var mı? Yok. Öyleyse bütün bu insanların, bugünkü insanların dinleme vasıtaları olan kulaklarına da bugün mühür vurulmuştur. Bu mühür medya mührüdür. Bu mühür sesli ve görüntülü mühürdür. Bu internet çağında yaşadığımız şu dönemde sesli, görüntülü her türlü mühür kulaklara vurulmuş. İslam'ı dinlemesinler, Müslümanca hareketin içerisine girmesinler, Müslüman olmasınlar diye kalpleri, kafaları bu şekilde mühürleniyor. Mühür deyince bal mumundan, veya değişik kırmızı renkli sıcakla eritilip üzerine basılan mühür aklımıza gelmesin. İnsanları dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden uzaklaştıran her bir nesne bir mühürdür. Bugün mührün değişik bir modeli kullanılıyor. Evet, Lokman suresinde de Rabbimiz değişik mühürler yapan insanlardan bahsetmişti. Lokman suresini anlatırken orada da bahsetmiştik. Lokman suresinde de insanlar Allah'ın yolundan insanları alıkoyabilmek için değişik hikayeler ve dansözler getiriyorlardı Mekke toplumuna. İran'dan değişik hikayeler getiriyorlardı. Köşe başlarına kahinler oturuyorlar. O kimsenin getirdiği hikayeleri okuyorlar insanları dinden uzaklaştırmak için. Muhammed'i dinlemeyin. O size Ağat'tan, Semud'dan, Nuh'tan, Lut'tan bahsediyor. Geçmişlerin masallarından bahsediyor. Bizi dinleyin. En güzel masallar, hikayeler bizdedir diye. Hikayeyi ve masalla aldatamadıkları insanları, ithal malı getirdikleri dansözlerle, İran'dan getirdikleri, Bizans'tan getirdikleri dansözlerle aldatmaya çalışıyorlardı. Evet, o gün bu şekilde bir model izliyorlardı. Bugün de kafalara ve kalplere mühür vurma modeli değişik medya kanallarıyla yapılıyor. İnsanları dinden uzaklaştırmak için değişik kanallarda değişik modeller din adına insanlara yutturuluyor. Çocuklarımıza sorsak, 7 yaşındakine de sorsak, 70 yaşındakine de sorsak, sanatçıyı biliyor, futbolcuyu biliyor, peygamberi bilmiyor. Kur'an'da ismi geçen 25 peygamberim, 5'ini söyle sana 5 milyon diyoruz, bilemiyor çocuk. 70 yaşındaki de bilemiyor bugün 5 tane peygamber ismini, ama 5 tane futbolcuyu, 25 tane futbolcuyu, hatta falan futbolcunun 1974 yılında nerede nasıl gol attığını bile bilebiliyor. Nasıl biliyor bu insanlar bunları? Öğreniyor. Nereden öğreniyor? Bugünkü kafaları, kalpleri mühürleyen değişik medya kanallarından öğreniyor. Gazeteden öğreniyor, radyodan öğreniyor, televizyondan öğreniyor. Kendisi bu gazete, televizyon ve radyolardan İslam'ı öğrenmesi mümkün değilse okumuyor. Okumadığı için de kafasındaki o boşlukları bunlar dolduruyor. İşte Rabbimiz bu kafirlerin durumlarından bahsederken 7. ayet-i kerimemizde katemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kalplerinde Allah peygamberle alakalı hiçbir şey bulamazsın onların. Anket yapalım, elimize bir kamera alalım. İnsanları tek tek yoldan geçerken genç ihtiyar soralım. Nedir bu diye. Bilmiyorlar. İnfak nedir diyoruz, adam duruyor. Namazda eğilmek herhalde diyor. Ankebut nedir diyoruz. Herhalde İslam tarihinde peygamberin savaşlarından birinin adı diyor. Ankebut'un bir sure manasına geldiğini, bir surenin ismi olduğunu bilmiyor bugün insanlar. Bir sahabe adı söylüyorsun, duymamış hiç. Ama sanatçıların hepsinin adını biliyor. Bugün insanlar hangi markette hangi malzemenin daha ucuza satıldığını biliyor. Hangi markete hangi servis hangi yerden kalkar, saatine dakikasına varıncaya kadar onu biliyor. Ama kalpler mühürlendiği için, başka mühürlerle kalpler doldurulduğu için hakkı gerçeği insanlar duymaya, işitmeye yanaşmıyorlar. Ve ala ebsarihim gışave. Gözlerine de bir perde çekilmiştir bu insanların. Evet. Gözlerine de gerçekleri görmeye engel olan bir perde çekilmiştir. Her türlü gavurluğu görüyor, duyuyor bu insanlar. Müslümanca harekete gelince gözleri adeta kör. Yeryüzünde İslam'a yapılan saldırıları görüyor tüm kafirler, yeryüzündeki tüm inanmayanlar, İslam düşmanları, ama hiç sesleri çıkmıyor. Müslüman kanı oluk oluk akarken hiçbir kafirin sesi çıkmıyor. Bir kafire saldırı düzenlenir de bir kafir ölürse bütün dünya medyası ayağa kalkıyor. Müslümanlar niye böyle yapıyor diye. Bir Müslüman kendini feda ediyor, cihad ediyor, bir şeyler yapıyor. Onun cihadından dolayı bir kafirin canı gidiyor, bütün dünya kafirlere ayağa kalkıyor. Ama her gün binlerce Müslüman öldürülüyor, oluk oluk Müslüman kanı akıyor, dünyanın dört bir tarafında hiçbir kimsenin gözü bu gerçekleri görmüyor. Bu gerçeklere karşı kafirler adeta gözleri körmüş gibi, gözlerine bir perde çekilmiş gibi hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. İşte ve ala ebsarihim gışave, onlara gözlerine böyle bir perdede çekilmiştir buyuruyor Rabbimiz. Kalpler mühürlü, kulaklar mühürlü, gözlerine de perde çekilmiştir bu insanların. Şu anda bugünkü kafirlerin hepsi her türlü kötülüğü görüyor, günahı görüyor, zararı görüyor, İslam dışı faaliyetleri görüyor, biliyor, duyuyor, anlıyor. Ama İslam'a gelince, Müslümanlığa gelince zaman ayıramıyor ona. Bilgisayarın başında 8 saat duruyor, internetin başında 5 saat duruyor, namaza vakit ayıramıyor. Müslümanlığı öğrenmeye vakit ve zaman ayıramıyor bu insanlar. Öyleyse biz kafirin Rabbimizin bize tarif ettiği modeldeki durumunu da böylece anlamış olacağız. Tekrar edelim 6. ve 7. ayet-i kerimeyi. Bugünkü dersimizde de müminin 5 ayet-i kerimeyle özelliklerinin açıklamasını, 2 ayet-i kerimeyle de Rabbimizin bize kafirleri açıklamasını öğrenmiş olmuş olalım. İnnellezine keferu, o kafirler ki, sevaun aleyhim, onlar için müsavidir, denktir, fark etmez. Enzertehum emlem tunzirhum. Korkutsan da korkutmasan da, uyarsan da uyarmasan da, anlatsan da anlatmasan da, fark etmez onlar için. La yu'minun, iman etmezler. İmana yanaşmazlar. Hayatları değişecek diye, hayatları değişik şekle girecek diye İslam'a girmezler, Müslüman olmazlar. Niçin? Khatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Mümin günah işledikçe kalbine birer nokta konur. Günahlar çoğaldıkça kalp kararır. En sonunda da mühürlenir. İşte bu kafirler mühürlenmiş kalpleri. Bunların kalpleri mühürlenmiş. Doğruyu, gerçeği bunlar duymaya yanaşmıyorlar, öğrenmeye yanaşmıyorlar. Bunların kulaklarına da mühür vurulmuş, dinlemeye dahi yanaşmıyorlar. Kur'an mı okunuyor, kaçıyor oradan. Kur'an mı dinlenecek, şimdi zamanı mı diyor. Kur'an mı var orta yerde, dinden mi bahsediliyor, şimdi onu dinlemeye gerek yok. Bugünkü işimiz bu değil, burası cami mi diyor. Kur'an sadece camide okunan, Kur'an sadece mezarlıkta okunan bir kitap haline getirilmiş de öyle söylüyor bu insanlar. Öyleyse yeryüzünde Müslümanlar 5 ayeti kerimeyle Rabbimiz tarafından bu şekilde açıklanmış. Kafirler de 2 ayet-i kerimeyle bize bu şekilde bildiriliyor. Onların kafalarına, yani kalplerine ve kulaklarına mühürler yapılmıştır, mühürler vurulmuştur. Onların gözlerine de perdeler çekilmiştir ve onlar için acıklı bir azap hazırlanmıştır. Büyük bir azap hazırlanmıştır. Onlar o cehennem azabıyla karşı karşıya kalacaklardır. O cehennem azabı ki Rabbimiz tarafından değişik felaket olarak bildirilen, Kur'an-ı Kerim'deki cehennem ayetlerini arka arkaya sıralasak, cehennem ayetlerini öğrenmek için arka arkaya hepsini sıralasak, bu insanların asla cehenneme düşmek için gayret göstermeleri veya dinsizlik, imansızlık yapmaları mümkün değildir. Cehennem azabını görüverseler, sanıyor ki bu insanlar, cehennem azabı sadece çok şiddetli bir ateştir. Bu dünyadaki ateşlerin 70 katıdır. İçerisine düşen insanı yakar, yıkar, kül ve kömür haline getiriverir, iş biter sanıyor. Hayır, öyle değil. Rabbimiz cehennem ateşini açıklarken buyuruyor ki bir ayet-i kerimede, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَزُوقُ الْعَزَابِ. Bizim onlara cehennemde vereceğimiz ateş azabı öyle bir azaptır ki, derileri yandıkça yeniden deriler yaratırız. Vücutlarının organları ateşle yandıkça, kavruldukça, yok edildikçe yeniden deriler yaratırız, organlar yaratırız ki maksat ve gayemiz liyezûkul azab, azabı onlara tattırıvermektir. İşte bu şekilde birilerine bu ayeti okudum ben öyle sanmıyordum diyor. Babam daha namaz kılmıyor, ben de kılmıyorum, namaza başladı. Cehennem ateşi ve azabı budur. İşte bu tip kafirlere de böyle bir azap hazırlanmıştır. Allah'a, peygambere, Allah'tan gelene karşı olanlar, Allah'a, peygambere ve ondan gelenlerin hepsine karşı çıkanlara Allah, kalplerini mühürlediği gibi, kulaklarını mühürlediği gibi, onların gözlerine perde çektiği gibi, ahirette de onlara böyle çetin bir azap, büyük bir azap, cehennem azabı hazırlamıştır. Bu azapla onlar azaplandırılacaklar. Vücutlarındaki organlarından her biri veya derileri yandıkça yeniden deriler halk edilecek. Cehenneme de rahat ve huzur içerisinde girmeyecekler. Bir başka ayeti kerimede de böyle büklüm büklüm girecekler. Kafalarından bağlanan zincirler ayaklarına, yani ayaklarıyla kafaları bir araya zincirle bağlanacak ve cehennemin dar yerine atılacaktır diyor bir başka ayet-i kerimede. Nedir bu? İşkence üzerine işkence. Rahat vaziyette cehenneme atılmayacak. Yüzü koyun sürüne sürüne gidecek cehenneme. Ve cehenneme atılırken de aynen tesbih böceği gibi kafalarıyla ayakları birbirine zincirlerle bağlanmış vaziyette cehennemin en dar bölgesine atılacak. Orada direkler var, ateşten direkler var. O direkler içerisinde azap sürdürülecek. İşte Rabbimiz Bakara suremizin 7. ayeti kerimesinde de yeryüzündeki Allah peygamber tanımayanlara, yeryüzündeki Müslüman olmak istemeyip de kafirce yaşamak isteyenlere bu dünyadaki durum ve davranışlarının nasıl olduğunu açıkladıktan sonra onların kalplerine, onların kulaklarına, onların gözlerine de perdeler çekildiğini beyan buyurarak ahirette de kendilerine büyük bir azabın hazırlandığını bize bildirmiş oldu. İnşallah bundan sonraki bir dersimizde de yine Bakara suremizin 8. ayetinden itibaren münafıkları tanımaya devam edelim.